תמצאני צרה, פניי אליך אשא, בך מבטחי תושייני, וצדקתך לעד תנחני, כי אלוקי אתה. בטרם אימי אותי ילדה, גופי כאבן דוממת קרה, לולא נתת בי נשמה, כי אלוקי אתה. בטרם אימי אותי ילדה, גופי כאבן דוממת קרה, לולא נתת בי נשמה. אם בדרך אתה אפלה דרכי תהיה, מחושך אלוקי תוציאני, יציר כפיך אני. כי אלוקי אתה, בטרם אימי אותי ילדה, ופי כאבן דוממת קרה, לולא נתת בי נשמה. כי אלוקי אתה, בטרם אימי אותי ילדה, ופי כאבן דוממת קרה, לולא נתת בי נשמה. צוואר יודע שלא נגמר, תפילתי גזרה תבטל, לך אשיר ואעלל. כי אלוקי אתה, בטרם אימי אותי ילדה, ופי כאבן דוממת קרה, נתת בי נשמה. כי אלוקי אתה, בטרם אימי אותי ילדה, ופי כאבן דוממת קרה,